وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، leo tarehe au lailatu sabti ambayo itakuwa ni tarehe saba ya mwezi wa Shaaban sanata 1437 min alhijra annabawiyya, huu ni usiku wa Jumamosi wa tarehe hiyo niliyotaja, tarehe saba ya mwezi wa Shaaban, ambayo ni sawa na tarehe 13 ya mwezi wa tano mwaka 2016. Tuko katika kuizungumzia mada na maudhui kubwa na muhimu inayohusiana na wazazi wake wawili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sababu iliyonipelekea kuizungumzia mada hii ni kubainisha ukweli katika masala haya baada ya kuwa ukweli umepotoshwa. Wa ila kwa asli hasa haikunipitikia katika akili yangu hata siku moja kwamba nitafanya muhadhara katika kulizungumzia suala hili zito linalohusu au linalowahusu wazazi wawili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kwamba ni suala ambalo tunalisoma kwenye vitabu, lakini si kila ambacho wakisoma ukakijua basi kina haki ya kutangazwa na kuzungumzwa mbele ya yoyote mahali popote. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal, si kila ambacho chajulikanwa basi chasemwa. Kwa hiyo sikufikiria hilo ila baada ya kutokea ubabaishaji na upotoshaji wa haki. Na hili lilikuja baada ya mimi kuulizwa swali na baadhi ya ndugu zetu wakati nikiwa katika ziara ya kidawa au kwenye semina iliyokuwa ikifanyika huko Dar es Salaam. Kuna baadhi ya ndugu zetu walipokuwa wamekaa wanazungumza wakalifikia kulitaja suala hili, wakaftalifiana baina yao, mwisho wa yote wakanifuata. Nilikuwa nimekaa nao mbali kidogo, lakini wakaniita tushirikiane kwa pamoja katika kulizungumzia jambo hili, na walikuwa katika pande mbili tofauti. Nilipohudhuria katika majlisi ile, yule aliyekuwa akipinga, maana kuna anayethibitisha na anayepinga, yule mpingaji akataka kujua msimamo wangu kuhusiana na kadhia hii. Kwa ufupi ni kwamba mmoja wao alisema kwamba iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema kwamba baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa motoni. Yule mwingine akapinga akasema hilo haliwezekani, na inasemekana kwamba pale pale alimpigia simu mmoja katika mashekhe zake. Shekhe yule akaulizwa akasema hakuna hadithi hiyo. Kwa maana ya kimazungumzo na maneno yalivyokwenda ni kwamba aliulizwa shekhe mmoja yuko Zanzibar akiitwa Othman Maalim, alipoulizwa akasema hakuna hadithi hiyo. Haya ni kwa mujibu wa mazungumzo. Kwa hiyo inawezekana kaulizwa kweli yeye au kaulizwa mtu mwingine, wallahu aalam. Yule bwana pale alipiga simu akamuuliza shekhe wake huyo, akasema hadithi hiyo hakuna. Kama atakuwa amesema kweli, ameulizwa na akasema kweli, hivyo basi amesema makosa kama mtakavyoona. Na kama hakusema, baadhi yao wamemzulia tu, watakiwa wao wamtakase katika hilo. Lakini almuhimu, nilipoulizwa mimi nikamuuliza yule mpingaji, ili kukuthibitishia au ili usadikishe, wataka nikuthibitishie kwa njia gani? Akanambia mimi nachotaka rai yako. Akanambia katika hili mimi sina rai, siwezi nikazungumza msimamo wangu. Rai kama rai yangu, hili swala la dini ni swala la dini, kwa hiyo huwezi kuniambia rai yangu. Basi ala kuli hali, mazungumzo yalikwenda hivyo, tukavutana, mwisho yoyote nikamtajia kwamba kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko katika Sahih Muslim na sio moja inayozungumzia suala hili, na hasa nikamtajia hadithi inna abi wa abaka finnar, hakika baba yangu na baba yako wako motoni. Pia nikamtajia hadithi nyingine ambayo katika Sahih Muslim, ambazo zote tutazitaja katika mfululizo wa maelezo yetu haya, nayo pia katika Sahih Muslim, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba idhni kwa Allah tabaraka wa taala amruhusu amwombee maghfira mama yake, Allah akamkatalia hilo. Kisha pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akaomba ruhusa amfanyie ziara, afanyie ziara kwenye kabri ya mama yake, Allah akamruhusu hilo. Lakini baada ya pale ikawa kadhia imeishia hapo. Ni bwana akasema tatizo lililopo ni ufahamu, pengine hadithi kweli ipo lakini mafahamu tofauti. Akazungumza mambo mengi mengi mengi, lakini hayana haja sasa hivi kuyataja. Kwa hiyo mimi nilizungumza suala hili kwa baada ya kuulizwa, na kuona kuwa kuna kupingwa hadithi ambayo iko. Baada ya pale tuliachana. Baada kutawanyika katika majlisi hiyo, huyo ndugu ambaye alikuwa akipinga akanitumia sauti ya shekhe wake kwa njia ya WhatsApp. Mimi nilipoisikiliza sauti, nidhihirikia kuwa ni ya ndugu mmoja akiitwa Mubarak Awesu, Mubarak Ahmed Awesu, shekhe wake ambaye yeye anamkubali. Huyu bwana yuko Mombasa, lakini baadhi ya ndugu zetu niliwauliza wakasema hapana, huyu si Mubarak Awesu, huyo anaitwa Izzuddin, lakini naye pia yuko Mombasa. Sauti zao walikuwa zimekaribiana katika, kwa mimi haikunidhihirikia moja kwa moja ni nani, lakini yoyote katika hao awaye, hili tunalizungumza pale linamhusu. Mimi nikaijibu sauti ile usiku ule ule, na nitayataja baadhi ya maneno ambayo huyo shekhe aliulizwa akajibu na lugha ya ufidhuli aliyoitumia katika mazungumzo yake yale. Nimeandika maneno yale, mimi nikayajibu maneno yale kwa mujibu wa vile ninavyofahamu ndani ya usiku ule ule. Nadhani mpaka ifika saa nane usiku ikawa mimi tayari nimekamilisha majibu, nikayarusha kwa njia ile ile ambayo imekuja majibu yale au masala yale. Lakini baadaye nikaanza kumfuatilia, kuna akhi mmoja akanifahamisha kwamba hata huyo Mubarak Ahmed Awesu ana muhadhara kamila akizungumzia masala haya. Nikaona kuna umuhimu wa kuzitafuta CD zake na kuzisikiliza. Nikawaagizia baadhi ya ikhwa, jazahumullahu khairan, hakufanya taksir, wakanitafutia baadhi ya ashirika zake, baadhi ya CD zake, nikazisikiliza. Katika maudhui nilizosikiliza, moja ilikuwa ni hii, imeandikwa kabisa pale, hukumu au hukumu ya wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii imezungumzwa na Mubarak Awesu. Sasa kwa taakidi, Mubarak Ahmed Awesu. Lakini pia nikafutika kumsikiliza zaidi, nikasikiliza maudhui nyingine inayozungumzia bid'a. Anazungumzia bid'a. Hii tutakuja kuielezea pia vile vile tukimjibu yeye. Nimeona kuna umuhimu wa kuizungumzia maudhui hiyo, lakini nitamkusanya yeye katika mada yake hiyo, na kadhalika nitamkusanya ndani yake Uthman Maalim katika muhadhara wake aliofanya Zanzibar, msikiti, sikumbuki msikiti gani, lakini Baraste Kipande iko sehemu hiyo. Kadhalika muhadhara aliofanya Sayyid Muhammad ibn Sharif Said al-Bidh ghafarallahu lahu, ambaye shafariki, yeye alifanya katika msikiti Mabati pale Kisiwandui Zanzibar. Alizungumza bid'a kwa kirefu. Kadhalika nikamjumuisha katika mazungumzo hayo ya bid'a Sheikh Muhammad bin Abi Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr al-Burhani ghafarallahu lahu, kwa sababu yeye amezungumza bid'a katika kitabu chake As-Sa'iqatu al-Muhriqa ala al-Firqati al-Mariqa. Kadhalika nitatazama zaidi katika yale yaliyokusanywa kwenye kitabu Al-Mawsu'atu al-Yusufiyya, kwa sababu wengi katika wao kukimbilia kule. Kwa insha Allah nitaizungumzia maudhui hiyo. Kadhalika katika maudhui ambayo nimesikiliza ya huyo ndugu Mubarak Ahmed Awesu ni maudhui ya uhalali wa kuswali katika msikiti wenye makaburi. Hapa amezungumza mambo mengi sana ya batili. ambayo hayafai kunyamaziwa, na ana maudhui nyingine nyingi nyingi sijazisikiliza. Kwa hiyo leo biidhnillahi lkarim tutaanza na hili la kwanza, ndio litaja hukumu ya wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nilichokutana nacho katika CD hiyo ya muhadhara wake aliyozungumzia kadhia hii ni miongoni mwa vilivyonifanya au vilivyonisukuma nianze kuizungumzia kadhia hii na nyinginezo nilizozitaja hapo nyuma, ili kumjibu yeye na waliokuwa mfano wake katika kupotosha masaili ya dini. Wa ila nawaambieni kwamba maudhui hii si nyepesi, hasa kwa kuwa inahusiana na wazazi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika hili pia kuna nasaha za wanawachuoni walizotunasihi kuhusiana na maudhui hii bilkhusus. Lakini namwomba Allah biasmaihi lhusna wa sifatihi lula, tunamwomba Allah kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu aniwafikishe mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji katika haki, atupe taufiki ya haki na atuwafikishe kuzipata radhi zake subhanahu wa ta'ala, na atuhifadhi sote sisi kwa ujumla na kile itakalopelekea katika kumvunjia heshima na kumkosea adabu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ufupi, hii ni sababu nitangulia kuitaja, lakini inayofuatia ni kuhusiana na msimamo wa ulama juu ya kuzungumzia kadhia hii. Maulama wao wanaelezaje? Je, wametoa hukumu kwa itlaq juu ya uharamu, kwamba ni haramu mutlaq kuizungumzia kadhia hii, na ukizungumzia tu ushakosa adabu, umemkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ushamvunjia heshima, ushamuudhi, ushakuwa kafiri, au wao wanasema nini? Jambo la kunasihiana tu kwamba kwa Muislamu yoyote na talibu ilmi bilkhusus ni kutokujiingiza katika masala haya, na pia vile vile asiyafufue masala haya mbele ya watu bila munasaba wowote. Na hivi ndivyo tulivyonasihiwa na wanawachuoni wetu, hasa hasa ikiwa hakuna budi kufanya hivyo, haya ikiwa hakuna budi kuyazungumzia masala haya, basi yazungumziwe kwa adabu, tena kwa tahadhari ya hali ya juu, na mtu asijitahidi asitoke nje matamshi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufafanuzi uliotolewa na ahlul ilmi. Yote haya ni kujikinga na kuteleza, mtu asije akateleza akaingia mahali ambako siko. Lakini tufahamu kwamba kuyazungumzia masala haya pale yanapohitajika si utovu wa adabu, wala si kumvunjia heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si kumuudhi, bali kuyazungumzia masala haya yanapohitajika ni sehemu katika dini. Nasema pale inapohitajika kufanya hivyo. Ama wale wanaona kwamba au wanaweka dhana kwa watu kwamba kuyazungumzia masala haya ni kumkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni kumuudhi na kuichafua nasabu yake tukufu, hiyo ni dhana isiyoungwa mkono na hoja wala dalili za kisheria, ni dhana tu. Kwa sababu lau ingelikuwa hivyo, maulama wakubwa wakubwa wasingelizungumzia jambo hili. Miongoni mwa wanawachuoni waliozungumzia swala hili na kutoa nasaha kama hizi nilizosema hapa ni al-Imamu As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake, katika kitabu Al-Ajwibatu Al-Murdiyya juzu ya tatu ukurasa wa 975, anasema: alwuqufu ma'an nususi as-sarihati ahkamu وترك الخوض فيما لا يضطر إليه أسلم. ولذا كان الأولى عندي عدم إشاعة الكلام في ذلك وترك الخوض فيه إلا إن دعت الضرورة إليه، كما اتفق في سبب الاستفتاء لاستلزامه أحد الأمرين: تصحيح الباطل أو رد الصحيح الصريح. نحن مكلفين لزائد على هذا، ولذا لم يتكلم المنذر في حاشية السنن ولا الخطابي في معالمه فيه. أنا سيما الإمام السخاوي mtu kusangaa kusimama pamoja na maandiko ya sharia yaliyo wazi ni hikma zaidi, na kutokujiingiza katika yale yasiyo na lazima ni salama zaidi. Na kwa sababu hiyo imekuwa ni bora zaidi kwangu kutokueneza maneno katika hilo, ilikuwa bora zaidi kwangu mimi ni kutokueneza maneno katika jambo hili, kadhalika na kutokujiingiza ila itakapotokea dharura, itakapopelekea dharura kwa kulazimu kwake moja kutoka dharura, kama vile ikiafikia na sababu ya kutakiwa fatwa, mtu ametaka fatwa kwako kwa kulazimu kwake moja mambo mawili. Jambo la kwanza kusahihisha batil, pengine kuna batil imezungumzwa katika masala haya, wewe ukawa umezungumza ili kuisahihisha batil ile, kama batil ya watu wenye kukataa hadithi wakikataa kabisa kwamba hakuna, au batili ya wenye kusema iko alafu wakalafuta maneno mengine ya kuitoa katika maana yake, wakaleta taawili ambayo si sawa sawa. Kwa hiyo ukataka kufanya tasihihi katika jambo hilo, au kulikataa jambo lililo sahihi lililo wazi, ikawa mtu amekataa nasi sarihi kabisa, na wengine wakafanya talbisi wakalivunja vunja jambo hili wakalifunga vibaya vibaya wakalielekeza kama vile vitusi kwa watu fulani. Na kuna watu wanaona kwa masala haya ni katika masala ya kiwahabi. Kuna watu huko duniani wanaona ya kwamba ukiyazungumzia masala haya kama vile ilivyokuja dhahiri katika hadithi na kama walivyozungumza baadhi ya wanawachuoni, tayari wewe una mtazamo wa kiwahabi, na huo ni katika uwahabi. Wako watu wa aina hiyo. Kwa hiyo wewe ukalizungumzia jambo hili katika kusahihisha mafahimu hayo. Na sisi hatukuwa ni wenye kukalifishwa zaidi ya hili, Imamu Sakhawi anasema hivyo, na kwa sababu hii hakulizungumzia jambo hili al-Imamu al-Mundhiri katika kitabu chake katika hashia ya Sunan, wala hakulizungumzia al-Imamu al-Khattabi katika kitabu chake Maalim as-Sunan. Wote hawakulizungumzia jambo hili, umelikalia kimya kwa sababu ilikuwa salama ni kukaa kimya, ila kwa sababu hizo mbili alizozitaja al-Hafidh Sakhawi rahmatullahi alayhi. Kadhalika al-Imam ibn Abidin, Imam ibn Abidin Muhammad ibn Abidin Allah amrehemu, Muhammad Amin maarufu Muhammad Amin ibn Abidin, katika hashia yake hashia Radd al-Muhtar juzu ya 4 ukurasa wa 350, yeye anasema: wa bil jumla kama qala ba'd al-muhaqqiqin annahu la yanbaghi dhikru hadhihi al-mas'ala illa ma'a mazid al-adab wa laysat min al-masail allati yadhurru jahluha aw yus'alu 'anha fi al-qabr aw fi al-mawqif fa hifdh al-lisan عن التكلم فيها إلا بخير أولى وأسلم. أنا سيما الإمام ابن عابدين نقول جملة ومسيما بعضي وحكيكي كوانبا حكيكا هيتكيوي وحكيكا هيتكيوي كيتاج مسؤالة هايا إلا كواداب يزيادة نسيقا لك مسؤالة أمبالا نظور كتو يجيو ومتكوا هانا إليمك تكا جنبهيلي كوانبا وزيزي ومتومي صلى الله عليه وسلم في النار أو من الناجين kwamba watakuwa motoni au ni katika waliosalimika, si katika madhara, katika mambo ambayo yanadhuru kutokuyajua. Au atakaulizwa kaburini, hutaulizwa kwenye kaburi yako au katika kisimamo siku ya kiyama, Kwa hiyo kuuchunga ulimi na kuacha kuyazungumzia ila kwa kheri ni bora na ni salama zaidi. Salama kwa wewe. Na maneno kama haya ameyazungumzia vile vile ameyazungumza al-Imam Siddiq Hassan Khan rahimahullah ta'ala, pamoja na kwamba yeye ana msimamo wa wenye kusema kwamba wazazi wa Mtume SAW watakuwa finnar, watakuwa motoni. Wal'udhu billahi minan nar. Yeye ametaja maneno haya, alafu mwisho pia akaleta maelezo akasema dalla al-hadith, baada ya kuitaja hadithi iliyomo katika Sahih Muslim inazungumzia kuomba idhini Mtume SAW kwa Mola wake kwa ajili ya kumwombea maghfira na kulizuru kaburi la mama yake, akasema dalla al-hadith ala anna ummuhu lam tu'min wa lam tamut ala al-iman wa qad nazaa fi dhalika shirdhimatun min al-mutaakhirin wa ataw bi ahadith dha'afin bal mawdu'at ولا أدري ما الذي دعاهم إلى الخوض فيما لم يخوض فيه سلف هذه الأمة وأئمتها والحق طي هذه المسألة على غرها عنها. مفاهمش حديثه يقول قام بأمامك أمتم صلى الله عليه وسلم حكم أميني يعني حكم أميني أمتم صلى الله عليه وسلم na hakufa katika imani, na hakumwamini mtume sana sana kwa sababu mtume alikuwa hajapewa utume, wala hakuamini, hakuwa mu'min kwa dawa ya mitume waliotangulia mila ya Ibrahim, na hakufa katika imani, katika Uislamu. Na wamekhalifu hilo kundi dogo katika wanawachuoni walikuja baadaye. Waliokhalifu jambo hili ni kundi dogo la wanawachuoni walikuja baadaye, na wakaleta hadithi nyingi dhaifu katika kutetea jambo hili, bali hadithi za kutunga maudhuat. Anasema na sijui kitu gani kilichowapelekea kuingia katika jambo ambalo hawakuliingia salaf katika umma huu, wala hawakuliingia wanawachuoni wake, wanawachuoni wa umma huu. Na haki ni kuyakunja masala haya na kuyanyamazia moja kwa moja, mtu akaikimia. Haya ndio mambo aliyoshauri al-Imam Siddiq Hassan Khan عليه رحمة الله. جي مسألة هاي نكتك مسألة يكي وهابي ومبوهو كزنقمز هيغو بس مشكوا وهابي مجيبوني كما إفوتان ناوليزة صليهيني كتكنا هو وجوم بولي وطوم وكتك وسيك هو أمبو هو يشيخ يلي وليزة إما عز الدين إما Mubarak Ahmed Aweso, yote takayekuwa. Lakini mmoja katika hao aliulizwa kuhusiana na suala la hadithi hii katika aliyoyasema, na sauti yake tulitawanya nilipotoa majibu na nikarusha na sauti yake pia. Yeye anasema لو كما كان كما أنه يكسر ميمي لكول إذا سؤال كيو بني آدم ميمي وسمي ميمي بوانا بابا يانغو نتاكا ينجي موتوني يكا سمزيب نتاكا ينجي موتوني مونغو أسيالي ويومنيوه ومسيما هيدو جيه utafurahi mtu akwambie baba, mtu akwambie bwana baba yako ataingia motoni? Utafurahi kiubinadamu tu? Yani wewe umesema mimi baba yangu nataka ingie motoni? Kwanza kadhia haiko hivyo kwamba mtu kwamba Mtume SAW anasema mimi nataka baba yangu aingie motoni, aje sema hivyo? Tayib, na kama mathalan akiwa ni katika watu wa motoni wal iyadhu billah, pingine mata ala al-kufr, kweli kibinadamu wewe hutafurahi, lakini ndivyo ilivyokuwa katika alwala walbara, itabidi wewe ukubali kwamba washirikina ni katika watu wa motoni. Sasa akaendelea akasema, vipi leo hawa wajidai wanampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu uje ueleze mada kamili katika kuthibitisha baba yake Mtume ataingia motoni? Hebu faida ya mada hiyo ina umuhimu gani katika jamii ya Kiislamu? Kweli mtu kukaa tu akazungumza masala haya bila sababu yoyote, sijaona kama yana muhimu mambo haya. Lakini mathalan wewe umekaa katika darasa yako wasomesha Sahih Muslim, ukafika kwenye hadithi hii, katika amana na sawasawa kielimu watakiwa uyafafanue masala haya kwa adabu na ule utaratibu wa kielimu ulipo, kama ilivyo katika masala yote, na wala hutalaumiwa katika hilo. Na kileo jamaa au kesho siku fulani kutakuwa inshallah kutakuwa mnatangaziwa kutakuwa na muhadhara msikiti fulani mimi, au utakuwa masjidi Anisa, masjidi kadha, utakuwa na muhadhara, mada itakuwa wazazi wa Mtume SAW motoni. Hili kidogo naona kama zito, na sijawahi kulisikia mimi, bali kama niwahi kueleza kwamba huo muhadhara kamili sijawahi kuusikia mimi kwa Ahlu Sunnah wal Jamaa wakifanya hivyo, ila katika niliwasikia ni Mubarak Ahmed Aweso akilizungumzia jambo hili pamoja na talbisati nyingi kabisa. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tuwanyamazie kwa sababu wanatufunga midomo kwa kauli hizi, lazima tuseme kwa sababu ya batili wanaozitaja. Lakini kihakika hasa si katika mambo ya kuwashughulisha Waislamu. Akaeleza alieleza kisha akasema, je, wewe ufanye mada kamili kuthibitisha kwamba baba yake mtume ataingia motoni, kisha wewe wampenda mtume na waupenda Uislamu? Yani kama anazungumza kwa taajub, yani kwa taajub, yani afwan, anazungumza kwa lugha ya istinkar, kama itawezekana vipi wewe waupenda Uislamu na wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam alafu uzungumze maneno kama haya. Huyo anafanya inkari, anazungumza istifhamu yake lakini ya inkari. Asema lau kama imethibiti useme kiakili haiwezi kukubalika, au mimi siwezi kuzungumza maneno hayo, sina umuhimu wa kuyazungumzia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yani maneno haya, sawa, inawezekana ikawa haikubaliki kwenye akili yako, na pia vile vile inawezekana pia ikawa wewe mwenyewe umeamua kwamba hutaki kuyazungumzia maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa nini utakuwa nyamazisha wengine? Na wewe si dini, si qala Allah wala si qala Rasul. Unasema wewe wazungumzie baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam leo, wajua baba yako iko wapi? Swali hilo, eh? Kama mtu baba yake amekufa katika ukafiri, bila shaka ajua kwamba huyo anakwenda motoni kwa mujibu wa nusus, sio? Au wapingana na nusus kwa sababu mbabako na wale waliokufa katika kufuru wanakwenda motoni. Na kama ni Muislamu amekufa katika Uislamu, lakini amekufa katika maasi, amekufa katika fisqi na mingineyo, basi sisi hatuwezi kumhukumia yeye moja kwa moja kwa kukata kwamba yuko peponi au yuko motoni, kwa sababu hatuna nafsi katika hilo. Maana hapa inaonekana watu wanavyofikiria kwamba suala hili linavyozungumzwa kana kwamba linazungumzwa kwa utashi, kama mtu ameamua tu kufanya muhadhara azungumze tu, na hali ya kuwa kuna nususi. Kwa hiyo huwezi kumuuliza yeye, je, wewe wajua baba yako yuko wapi? Kwa sababu ya baba yangu au baba ya fulani hakutajwa katika hadithi wala katika aya kwamba yuko wapi, bali kuna ujumla tu wa maneno kama ikiwa amekufa katika kufuru, basi huyo atakuwa katika moto, na kama amekufa katika Uislamu, basi tunatarajia atakuwa katika watu wa peponi. Umefahamu, eh? Hivi ndivyo inavyotakiwa, na kuwaombea wao maghfira kama ikiwa wamekufa katika Uislamu, na kutokuwaombea maghfira ikiwa wamekufa katika ukafiri. Lakini kutaka kumwambia mtu kwani wewe baba yako yuko wapi, hili si katika utaratibu wa dini, kwa sababu aliyetajwa ni baba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha asema hivi, mahali shahidi ambapo nimekukusudia, asema hawa mawahabi hawana akili, hawa mawahabi hawakusoma hiyo hadithi, hata hawajui namna ya kuifasiri. Wanaozuoni, wanaovioni wameitafsiri kwa tafsiri ambazo zina utamu. Yeye amesema hivi, lakini hakutaja utamu huo uko wapi. Lakini katika aliyotaja pia akasema, walitaja kwamba abii hapa kauli nyingine ya kwamba abi ni Abu Talib. Inna abi wa abaka fi nnari, akasema hapa ni Abu Talib kwa sababu yeye alikuwa akimwita ammi kwa maana ya baba, na abi hapa wengine wanasema kwa maana ya kiapo kwamba inna abi wa abaka fi nnari. Kwa hiyo inna abi pale maana yake hakika na apa kwa baba yangu, hiyo ndio anavyosema. Lakini haya yote tutakuja kuyaona insha Allah kwingine. Alafu pia anasema Mtume SAW hawezi kusema kwamba baba yake yuko motoni, kwa sababu baba yake ni katika watu wa fatra, na Mwenyezi Mungu amesema wama kunna muadhibina hatta nabatha rasula, hatuwezi kumwadhibu mtu mpaka alipopambana na mtume. Hii ni tarjama kutoka kwake. Kwa hiyo hili swala limegeuzwa, limefanywa kwamba ni swala la kiwahabi, na hao mawahabi hawana akili, hawakusoma, hawajui kuifasiri hadithi hii. Sasa kwa leo biidhinillahi alkarim nitazungumza kidogo kuhusiana na swala hili. Kwanza masala yenyewe yalivyo, nataka mfahamu ya kwamba wamekhtalifiana wanawazuoni wa Kiislamu kwenye masuala haya, kwenye misimamo mitatu. Wanawachuoni wamekhtalifiana, wamesimama kwenye misimamo mitatu katika kuyaendea masuala haya. Msimamo wa kwanza ni msimamo wenye kuona kuwa wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa Waislamu, bali walikuwa ni washirikina na walikufa katika shirki, kwa hiyo wataingia motoni. Msimamo wa pili ni msimamo wa wenye kuona kuwa wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa peponi, na hawa wana masaliki takriban tano kwa tatu tutakazozitaja. Masaliki zao walizozitumia katika kuthibitisha hili ziko tano kwa tatu. Na msimamo wa tatu ni msimamo wenye kuona kwamba jambo bora na lililo salama ni kutokuzungumza chochote katika masuala haya, yani kukawa kimya, au kwa lugha nyingine ni at-tawakkuf. Kwa misimamo mitatu, kuna waliotoa hukumu kwa mujibu wa maandiko yaliyokuja kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa hawakuwa Waislamu, kwa hiyo ni katika ahlun nar. Na msimamo wa pili ni msimamo wa wenye kuona kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika watu wa motoni, na wametofautiana katika kulielekea jambo hili. Njia walizopita wametofautiana, tutazitazama njia hizo na kuzitolea maelezo kielimu. Msimamo wa tatu ni kuna msimamo au kuna kundi la wanawachuoni waliona kwamba tukae kimya, tusilizungumzie jambo hili. Wako katika wanawachuoni hao, tutawataja biidhinillah. Sasa tuanze na hawa wenye msimamo wa kwanza, wa kwamba kwa hiyo sasa swala la kiwahabi ni swala la kielimu na lina ikhtilafu ndani yake, tofauti na wanavyoleta dhana baadhi ya watu. Kwenye msimamo wa kwanza, wamesimama juu ya msimamo huu wa kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikufa katika shirki, na kwa sababu hiyo wataingia motoni. Imamu Suyuti rahmatullahi alaihi katika utangulizi wa kitabu chake Nashrul Alamaini, kwa sababu ameandika vitabu sita kama tutakavyoeleza insha Allah, katika utangulizi wa kitabu chake hicho ukurasa wa pili ameelezea kwamba huu msimamo wa kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa Waislamu na wamekufa katika shirki na watakwenda motoni, ndiyo msimamo wa wanawazuoni wengi wa Kiislamu. Suyuti amekiri hilo, ndiyo msimamo wa wanawazuoni wengi wa Kiislamu. Nashrul Alamain juzuu ya ukurasa wa pili kwenye utangulizi wa kitabu hicho. kwamba wanawachuoni wengi wa Kiislamu wameelekea kwenye msimamo huo. Na hapa nitawataja walio mashuhuri katika hao. Mmoja katika wanawachuoni mashuhuri katika jambo hili, katika wanawachuoni wakubwa wa Kiislamu ambao wana msimamo huu tuliyoutaja katika jambo hili, ni al-Imamu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Na hilo kama lilivyotajwa katika kitabu Al-Fiqh Al-Akbar ukurasa wa 130, kitabu hiki kinanasibishwa na yeye. Kadhalika hili amelitaja kama zitakavyoeleza pia al-Imamu al-Allama Mulla Ali ibn Sultan ibn Muhammad al-Qari kwenye kitabu chake Mu'taqad Abi Hanifa fi Abawai al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kwanza ni Abu Hanifa, na mwingine ni al-Imamu ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far Imamu al-Mufassirin, mwanachuoni mkubwa katika wanachuoni wa tafsiri, kwenye tafsiri yake Jami'ul Bayan tutaeleza pia haya tutakaponukuu kauli yake kwa kuisoma, hasa kwamba Ibn Jarir asema hivi. Mwingine imamu watatu ni al-Imamu al-Bayhaqi al-Hafidh Abu Bakr ibn Hussein ibn Ali al-Bayhaqi al-Shafi'i aliyefariki mwaka 558 hijiria katika kitabu chake As-Sunanul Kubra. Chapa nilionayo ni juzuu ya 7 ukurasa wa 294. Yeye aliweka mlango unaosema babu nikahi ahli shirki wa talaqihim. Huu ni mlango wa ndoa za watu wa shirki na talaka zao. Kisha akazitaja hadithi pale. Katika hadithi alizotaja ni hadithi mbili ambazo ziko katika maudhui yetu. Hadithi nambari 14,414 ambayo ni hadithi inasema inna abi wa abaka finnar, na hadithi nambari 14,415 hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam inasimulia kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba idhni ya kumuombea msamaha mama yake akakataliwa na Allah tabaraka wa taala. Akasema pale maneno ya wazi wazi ambayo tutakuja kuyataja insha Allah katika mahala pake. Na pia vile vile kwenye kitabu chake kinachoitwa Dalailun Nubuwa juzu ya kwanza ukurasa wa 192 pia ameeleza msimamo wake kuhusu wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine katika wanawachuoni waliokuwa na msimamo huo wa kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakufa katika Uislamu, hawakufa katika shirki na wataingia motoni, ni al-Qadhi Iyad ibn Musa ibn Iyad al-Yahsubi al-Sabti al-Andalusi rahmatullahi alayhi aliyefariki mwaka 544 hijria katika kitabu chake Ikmalul Mu'lim ambao ni sharhi ya Sahih Muslim juzu ya 3 ukurasa wa 452. Kadhalika katika wanawachuoni waliotaja haya, huyu ni mwanawachuoni katika madhhabi ya Malikia, ni Malikiyu madhhaba, Malikiyun madhhaba, na tulitangulia al-Imamu al-Bayhaqi ni Shafi'iyu madhhaba. Na mwingine ni Imamu Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi al-Qurashi, yani ni al-Hambali katika wanawachuoni madhhabi ya Hambali. Al-Imamu Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi aliyefariki mwaka 597 hijiria katika kitabu chake al-Mawdu'at juzu ya kwanza ukurasa wa 283, yeye amezungumza wazi, akamtaja baba yake, akamtaja Abdul Muttalib, akamtaja baba yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamtaja na mama yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimtaja Abu Talib, akasema hao ni katika watu wamekufa katika shirki, katika watu wa motoni. Kadhalika katika wanawachuoni wakubwa waliolitaja jambo hili ni al-Imamu Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahmatullahi alayhi, alifariki mwaka 676 Hijria katika kitabu chake al-Minhaj ambayo ni sharhi ya Muslim Sahih Muslim ibn al-Hajjaj juzuu ya 3 ukurasa wa 79 alipokuwa akitaja hadithi hii inna abi wa abaka fi an-nar na kadhalika hadithi isti'dhan. Hawa wengine haina haja kuwataja kama Sheikhul Islam Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim ibn Taymiyyah kwa sababu kama masufi na wengineo kwa ahlul batil huyo afai katika mawahabi. Kadhalika mwingine ni al-Imam Imaduddin Abu al-Fidai Ismail bin Umar ibn Kathir aliyefariki mwaka 774 Hijria. Ibn Kathir Abu al-Fida Ismail bin Umar رحمه الله تعالى في كتاب شاك البداية والنهاية جزء يبيل وكرة سمان بلستين موجة. كذلك بعدها وكذلك وشون من دينه كما العلامة ملا علي بن سلطان ابن محمد القاري المكي الأنفي أما يفرق مكالف موجة نكو من النهجرية في كتاب شاك أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي النبي صلى الله في أبوي الرسول. كذلك الإمام سيد حسن خان في كتابه حسن الأسوة جزء يبيل وقراصة 1649 نقاط كونه وشوني معاصرون وكوين كبية في الفيلة ميانقوني معاوني الشيخ محمد خليل حراس الشيخ أحمد شاكر من كتابه الباعث الحثيث. كذلك الوياك الشيخ محمد شاكر مؤرخ معروف وكتكولي مينقهو ناوينجيني أمبو سيواتادي kiwataja wataambiwa hao mawahabi. Kwa hiyo hao wote wanaelezea msimamo wao, hawa ni msimamo wa kuona kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama mata ala al-kufri, wamekufa katika ukafiri na si katika Uislamu. Hayo yametajwa na yameelezwa kama tulivyotaja katika vitabu hivi tulivyovitaja. Na msimamo wa pili ni msimamo tumesema wa wenye kusema kwamba wazazi wa Mtume SAW minan najin watakuwa ni waliosalimika, lakini huu nitauchelewesha, tutanguliza msimamo wenye kutawakaf. Unaona kwamba haina haja kuyazungumzia masala haya. Salama ni kukaa kimya. Miongoni mwa hao ni Tajuddin Al-Fakihani katika kitabu kama alivyoeleza Asuyuti katika kitabu chake Masalikul Hunafa. Kadhalika al-Imam Abu Tayyib Abadi kama ilivyotajwa katika kitabu Aulul Maabudi, takuja kunukuli kauli ya al-Imam شرف الحق عظيم أبادي من عون المعبود. ها ولا ولكم بإلي وسلاما لكوكا كيميا. نا ونيكو سيما يكوان با هبانا ها ونزازم أمتومي صلى الله عليه وسلم ومسلميكا na wao katika janna. Ni wanawachuoni wako wanawachuoni wengi hasa katika mutaakhirin, si kidogo, lakini katika wanawachuoni mutakaddimi kama tunavyoelezwa hakuwepo au hawakuwepo wenye kulizungumzia jambo hili kwa kulipinga. Wao wameona kwamba wamepita katika masaliki mbalimbali. Kuna wale wasema wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, nataja masala kwa ujumla, kuna wanaosema kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam si katika watu wa motoni kwa sababu wao ni katika ahlul fatra. Hawa ni katika wale watu walikuwa kwenye kipindi ambacho hakuwa na hakukuwepo nabii, hakukuwepo mtume yoyote, hakuja muonyaji kwa wao. Na watu wa fatra hawawezi kuadhibiwa, Allah hata waadhibu kwa sababu hakuwapelekea mtume, kama anavyosema wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi ni wenye kuadhibu mpaka tupeleke mtume. Kuna maslaki hiyo. Maslaki ya pili inasema kwamba kauli yao iko inna da'wata lam tablughuhum, wazazi wa mtume sallallahu alayhi wasallam, inna da'wata lam tablughuhuma, dawa haikuwafikia wao, kwa hiyo ujumbe haukuwafikia. Hii ni maslaki ya pili, lakini yaungana na ya kwanza, ni sawa na ya kwanza, lakini imefanywa kuwa ni maslaki mustaqil. Dawa haikuwafikia, hakuna ujumbe uliowafikia, kwa wao ni wenye kupewa udhuru. Na msimamo mwingine, maslaki nyingine ni kama ni ile ile ya kwanza na ya pili, isipokuwa wao wanaona kwamba inna Allaha ahyahuma fa amana bihi, kwamba ni kweli Allah hawa walikufa katika ukafiri, yani kama vile maslaki hiyo yona ya kwanza, kwa sababu hawa wanaamini kwamba hawa walikufa kwenye ukafiri wazazi wake mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah alichomkirimu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahuisha wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakaamini wakaslimu. Na kuna hadithi imetajwa katika hilo, yote tutaje kuyatazama insha Allah. Kadhalika kuna maslaki ya nne. Maslaki hii ya nne ndio inaoana na maslaki ya pili na ya kwanza, ambayo inasema kwamba wao wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam yumtahanani yawm al-qiyama wa yuwaffaqani 'inda al-imtihan. Na katika waliosimama katika msimamo huu ni Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala, kwamba wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam watapewa mtihani siku ya kiyama, kwa ile hadithi ya mtihani kwa wale walioenda wazimu katika umma, kadhalika asam na abkam, mtu alikuwa amezaliwa bubu kiziwi, hasikii, hawezi kuzungumza, hata kama mtume sallallahu alaihi wasallam au mtume wa Allah amekuja, lakini yeye hakusikia chochote, au amezaliwa yeye akiwa ni mwenda wazimu au mtoto mdogo. Sana sana wanazungumza watu na wale watu wa fatra ambao utume risala haikuwafikia, hawa watapewa mtihani siku ya kiyama. Na mtihani wenyewe watakaopewa, maanake watalalamika, watasema ya Rasulullah, amekuja mtume, mimi nikiwa kiziwi sisikii kitu. Mwingine anasema ya Rasulullah, ya Allah, amekuja mtume wa Allah na mimi ni mwenda wazimu sifahamu kitu, vipi unaniadhibu? Na mwingine anasema mimi sikujiwa na mtume, ma jaana min bashirin wala nadhir, hakutujia sisi muonyaji yoyote wala mwenye kutoa wala mbashiri yoyote. Hawa watapewa mtihani siku ya kiyama, Allah tabaraka wa taala atawaambia ingieni motoni, tayko moto mbele yao, tambo ingieni motoni. Atakayetekeleza amri ya Allah kwa kuingia katika moto, moto ule utakuwa bardan wa salama alayhi, utakuwa ni moto baridi na ni salama, na ataingia katika janna. Na wale watakaogoma watana kwa hiyo ni motoni bwana, wakagoma pale, hawa watakuwa ni katika walioasi, watakuwa min ahli nnar. Sasa Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anasema hawa wazazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam watakuwa ni miongoni mwa wale watakaopewa mtihani, waiwafakani inda limtihan, na watawafikishwa wao katika wakati wa mtihani, kwa maana kwamba wataelekea katika usawa, watatii amri ya Allah na watakuwa katika janna. Na masnaki ya mwisho katika hili kundi la mwisho hili yenye kusema kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawataingia motoni, wanasema kwamba annahuma au innahuma kana muwahhidaini, hakika wao wazazi wawili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni watu wa tauhidi wawili, walikuwa ni wenye kumpokesha Allah tena ala millati Ibrahim alayhi salam, wao katika milla ya Ibrahim alayhi salam. Tumefahamu. Kwayo ni suala lazungumzika kielimu na si suala la atifa, watu wakatumia hisia zao, wakatumia utashi wao, ubinafsi wao. La, ni suala la kielimu ambalo wanawachuoni wameikhtalifiana ndani yake. Kwayo na sisi biidhnillahi lkarim tunamwomba Allah tabaraka wa taala, pamoja na maarifa madogo Allah tujalie na elimu ndogo aliyotupa, tutalizungumzia kwa kadiri ya uwezo wetu suala hili katika pande zote. Sasa si sawasawa yale yanayozungumzwa na kina Izzuddin pamoja na Mubarak Aweso katika kuwatuhumu Ahli Sunnati wal Jamaa juu ya utovu wa adabu katika kuyazungumzia masala haya pale inapobidi, au wakasikitika kuwa watu wengine wazungumza lakini wao wakazungumza. Kwa mfano katika maneno aliyozungumza huyu Mubarak Aweso, anasema masala haya yalikuwa hayana haja kwa wakati kama huu, utafaidika nini kwa kusema wazazi wake Mtume wako motoni? Maal asafi shadid, mtu anaandika risala ya doktora au risala ya majesteri, kitabu kizima kuelezea kwa baba yake Mtume na mama yake Mtume wako motoni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwingine anafanya muhadhara mzima anazungumza hivyo, anasikitika kwa jambo hilo, lakini katika katika kuendeleza mazungumzo yake anaendelea kusema kwamba kuna vitabu si chini ya 40 vilivyotungwa kubainisha masala haya kuwa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hawako motoni. Katika waliotunga vitabu hivyo ni Imamu Suyuti, haya ni maneno yake, anasema Imamu Suyuti peke yake ana vitabu 7. Sasa swali la kujiuliza, mbona hapa alalamika huyu ndugu? Na yote ni kwa sababu wananazaa ya kitasawuf, nazaa sufia, wao ni masufi, na masufi ni maadui wa Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo mara nyingi wanapoyazungumza masala haya wanayazungumza kwa chuki. Anazungumza akishangaa kwa nini mtu afikia wakati anaandika risala nzima kamili ikielezea masala haya kwamba wazazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wako motoni. Lakini wakati huo huo, kabla hajamaliza hata maneno 20-30 hivi, tayari kashaingia kuthibitisha kwamba kumbe wapo katika wanawachuoni walioandika, tena wanawachuoni wa mrengo ambao yeye anaukubali. Mfano wa hao ni alimamu Suyuti rahimahullahu ta'ala peke yake, yeye ameandika vitabu 6 na kumeandikwa vitabu 40, yeye amesema vitabu 7. Vitabu vilivyoandikwa na Suyuti ni mamu vitabu 6. Moja katika vitabu hivyo ni kitabu Masalikul Hunafa fi Islami Walidayil Mustafa. Imekuja kwa jina hilo, na wengine wanasema wanakiita Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Al-Imam Abdul Hayy Al-Kittani yeye anasema kwamba Imamu Suyuti ana vitabu 6 katika hili. Wengine wanasema 7, wengine wanasema vitabu 8. Lakini ukiangalia baadhi ya vitabu majina yake yamekaririwa. Ya kitabu cha kwanza ni hicho Masalikul Hunafa fi Islami Walidayil Mustafa. Kitabu hiki kimechapishwa pia katika Al-Hawili al-Fatawa ya Imam Suyuti. Takapofika wakati wake tutakuja nacho kitabu hicho. Kitabu hiki kimetajwa na baadhi ya wanawachuoni katika kuthibitisha kwamba ni cha Imam Suyuti. Na kitabu kingine kitabu vya Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ni kitabu wa Durujul Munifa fil Aba'i Sharifa. Hiki pia ni kitabu cha Imam Suyuti rahmatullahi alayhi. Pia kuna kitabu kinaitwa As-Subulul Jaliyah fil Aba'i al-Aliyah pia chake, na Al-Maqamatu Sundusiyah fi nisbati al-Mustafawiyya na Nashrul Alamain fi Ihya'i al-Abawain, na kadhalika na kitabu Ad-Durarul Kamila fi Imani Sayyidati Amina, kadhalika kitabu At-Ta'zim wal Minna fi anna waliday al-Mustafa fi al-Janna. At-Ta'zim wal Minna fi anna abawai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi al-Janna, kimetajwa kwa jina hilo pia vile vile. Kadhalika Durujul Munifa fi al-Aba'i al-Sharifa, na wengine wamekita Ad-Darajatu المنيفة في الأعداء الشريفة. لكن كتاب شتات شال الإمام السيوط. كذلك نشر العلمين المنيفين في أحياء الأبوين الشريفين شال الإمام السيوط. نهيك يمي كتاب يمي منيه منزوني أقسم هذا تأليف يسمى نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. كذلك أقسم نجيله أمسيما وانسيما وقد ألفت في ذلك جزءا سميته نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين. نبيا في الفيلة كتك سيما ينجين كتك الدرج المنيفة مسيما ولي مؤلف رابع نوتنغ منجين وان في حديث إحيائهما. هذه كتابة سنقوم زي مسألة كوهوش وزاز ومتومي صلى الله عليه وسلم. كتاب كينجيني المقامة السندوسية تتعرف في النسبة المصطفوية. كذلك السبل الجلية في الآباء العالية. لكن كتاب ستة أمني أنا بسيمة هذا سادس مؤلف ألفته في مسألة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين يقال في حقهما أنهما ناجيان ومحكوم لهما في الآخرة بالنجاة ودخول الجنة كما ذهب إليه جمع من الأئمة ثم اختلفوا في توجيه ذلك على سبل. فهيكني كتاب شاكة ستة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتاب ستة مبيانديك كتك مسألة هاي نوينجين ومبيانديك ونواتون بالمبالي أسيكو إمام السيوطي كتاب فيك تقريبا أربعين نزيدي يا هابو أين أجاك في تاجة. لكن نلقوها تكون شيء لأجاب وأنبايو أمي فكريا أو أمي ليتا الأخي هو مبارك أحمد أويسو فأنبا ينكوها جمتو عندك رسالة نزيمة يا دكتورا نونا عندك شنغا كوان زمانين ياكي فأنبا ونواتوني ميكواجو كانت كفتاب أربعين نلقوها الإمام السيوطي بكي يجي كان ديك في تابو سابا كما نفسي ما يهي كذلك مسألة هاي كوي كما يكيوا إمام جزوكي يهي كسيما هيدو أو كوان ديك في تابو هيدو كوني نسفاي كوي نجيني وني نتزامو تفوتي نتوى كاليزي ويجهات نغواري هي نتزامو واكي كذلك مسألة كما ممي نعونا هيدو كو موجب وحادثي هي يمتوم صلى الله عليه وسلم كفاني هيدو لكشنغازا نليبي كوي نعونا كما مسألة يسيو ندنياكي na mubalagha na mujawazatul haddi. Masala ni masala ya kielimu na yatakiwa yatazamwe kielimu. Kwa kumalizia tu, nataka kusema kwamba kuna hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama katika masala haya ambayo zimekuja kulizungumzia jambo hili. Miongoni mwa hadithi hiyo ni hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Sahih Muslim, hadithi nambari 203, ambayo imepokewa kutoka kwa Anas. Amesema haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala haddathana Affan wa huwa ibn Muslim qala haddathana Hammad ibn Aslam ibn Salama, yani Hammad ibn Salama ibn Dinar qala an Thabit ibn Aslam al-Bunani an Anas رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك حديث نسمى أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي قم بمتم موجة أليسما أيمتم وى الله يكواب ببيانه قال في النار أكسما يكومتوني فلما قفى دعاه. Nikatambihi tena kwamba siku ile nilipokuwa nikijibu ile makta iliyotumwa ambayo inasibishwa imma na Mubarak Ahmed Awes au kwa Izuddin akizungumzia masala haya, hadithi nilisoma falamma qafa, na hiyo ni khata na sawabu, falamma qafa daahu, wakati alipompa kisogo alipogeuka. Ule bwana alikuja kwa mtume akauliza baba yangu mimi iko wapi? Mtume sala salama akamwambia baba yako iko motoni. Kwa sababu msiulize ulize mambo, simekataza sasa kauliza baba yangu mimi atakuwa iko wapi? Kama baba yako iko motoni. Ule bwana akawa akageuka akawa anakonda zake. Alipompa kisogo tu mtume sala salama, mtume akamuita njoo. Akaja pale akamwambia inna abi wa abaka finnar. Hakika baba yangu mimi na baba yako wewe wako motoni. Hii ni hadithi ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake. Hadithi nyingine ama wale wanaochuoni wa kundi la kwanza tuliowataja wote wale, katika hadithi tunazozitegemea katika kutoa hukumu hiyo ni hadithi ambayo pia imepokewa na Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hiyo katika Sahih Muslim nambari 2303, أما نسمي من مسلم حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى يحيى بن أيوب قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان, يعني يزيد يعني ابن كيسان, عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتبك أبو حازم كتبك أبو هريرة رضي الله عنه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتمي والله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي نلموم بإذن ملوان يكموم بي مغفر مميان لكن حقني بإذن ميمي نلموم بإذن niliomba ruhusa ya kumuombea maghfira mama yangu, nimuombe msamaha mama yangu, Allah akanikatalia kulipa idhni. Wastaadhantuhu an azura qabraha fa adhina li, na nikamuomba idhni Allah kulizuru kaburi la mama kaburi lake, ni kaburi la mama yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliomba idhni kwa Allah ampe ruhusa akalizuru kaburi la mama yake. فأذن لي أنا سيما الله كان فإذن ميمي. هذه الحديث مبيلي كتك حديثي ذنا ستجميوا ناولا وتواني ونكو سيما كما وجازي ممتومي صلى الله عليه وسلم هوا كوبا وإسلام بل ومكوفا كتك الشركي نوتكونا متوني. حديثي ذنا ستجميوا نهزي مبيلي وألفاظي ذاكي نمي جنيه. Sasa kwa kuwa wakati umekwenda sana na tumechelewa kuanza, kabla ya kuingia, kwa sababu mara ya kwanza nilipoanza maudhui hii alafu tukaikata kwa sababu ambazo zilikuwa zimejitokeza, kwa sababu ya vitu ambavyo vimejitokeza katikati, tulianza kutaja hoja zao wale wenye kusema hoja za wale wenye kusema kwamba wazazi wa mtu au waliposimamia wenye kusema kwamba wazazi wa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hawataingia motoni. Tukaanza kutaja baadhi ya hoja zao, alafu tukaahidi tutaje kusijibu. Lakini kabla ya kufanya hivyo, bibi Allah al-Karim, tutakuja kuelezea kauli za wanawachuoni. Wanawachuoni wenye msimamo huu waeleza vipi? Maana hadithi ndio hizi. Sasa mwingine anaweza kusema, lakini huo ni ufahamu wako wewe, umefahamu vibaya wewe. Kama Wahabi hawana akili, huyu kijana ambaye nimemnukuu hapa anasema Wahabi hawana akili, Wahabi hawana elimu, Wahabi hawakusoma. Hajui kwamba katika jambo hili kuna kauli ya Abu Hanifa, kuna kauli ya Imamu al-Bayhaqi al-Hafidh, kuna kauli ya Imamu al-Qadhi Iyadh, kuna kauli ya Ibn al-Jawzi, kuna kauli ya Imamu bin Jarir Tabari kabla yake, kuna kauli ya Imamu Nawawi, kuna kauli ya imma wakubwa wakubwa wameyazungumza mambo haya, wengine kwa saraha kabisa. Bila shaka matusi hayo yote yanaelekeza kwa Wahabi, ni kwa sababu ya ule ukhurafi wake aliyokuwa nao na chuki yake na kutokufahamu kwamba wako wanawachuoni yeye anaowategemea na msimamo dhidi alipokuwa yeye, na ameandikwa kwenye vitabu vyao. Lakini mwisho nataka nimalizie na maneno fulani ambayo pia niliandika ya bwana Mbarak Ahmed Aweso katika hadithi hii ya kuomba msamaha, kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alimuomba msamaha, alimuomba idhini Mola wake amuombe msamaha mama yake. Baada ya kukataliwa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alilia. Yeye ana maneno yake na taaliki pale, anasema kwamba kuna hoja nyingine za kuchekesha. Nataka nimnukuu kwa maneno yake aliyozungumza. Anasema istidlali nyingine ambayo yachekesha kwa upande utakuta tunaambiwa, huyu ni Mbaraka Ahmed Aweso. Sasa utakuta tunaambiwa dalili ya kulia Mtume katika kaburi la mamake ni kuonyesha kuwa mama yake yuenda motoni na yuadhibiwa, akalia kwa sababu limemchoma, limemuumiza, yani amsikitikia mama yake kuadhibiwa, ndio akalia. Kwa hakika hii ni dalili ya chekesha, anasema hivyo. Kwa hakika hii ni dalili ya chekesha na ni dalili haiingii akilini. Yeye asema hivyo, ni dalili haiingii akilini. Akasema ni kwa sababu gani haingii? Asema kwa sababu Mtume wakati alipofariki mwanawe Ibrahim alilia. Sasa je, naye Sayyiduna Ibrahim, atajibu hivyo, Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, mtoto wa Mtume, naye yuenda motoni, yuadhibiwa? Kwa hiyo huwezi kusema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alilia kwa sababu mama yake yuadhibiwa. Hii haiingii akilini. Umenielewa? Sasa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala atakatuangalie kwamba yaingia akilini au haingii akilini, na akili hiyo ni ya nani, na ni istidlali ya kuchekesha au ni jambo ambalo liko katika nafsi. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake hadithi nambari 1019, na tutakuja kuitaja inshallah katika wakati wake, juzuu ya 32 katika musnad Imam Ahmad, ameitaja hadithi aliyopokea kutoka kwa Hassan bin Musa na Ahmad bin Abdul Malik, ambao wao wamesimuliwa na Zuhair. Amesema Ahmad bin Abdul Malik katika hadithi yake, ametusimulia si Zubayd bin al-Harith al-Yami an Muharid bin Dithar an ibn Buraida an abihi Buraida ibn ابن من؟ ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسكليز بريدة أنا وسيم تلكوا بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب أكتترمش أسس نهالي يكو أسيسي تلكوا بموجة ناية نكاريب نوا وسفير 1000 وليوبانا شو قريب وتو 1000 موجة هذي فصلى ركعتين أكسوالي ركع أمبيلي ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان كيشا أكتوليكي أسيسي كو وجهه كو وسواكي أكتوليكي كو وسواكي نهالي يكو ووني حالي يابا وعيناه تذرفان نهالي يكو ماتوياكي ينتيريزيكا ماتوزي فقام إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم أكسمامك ميندي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أكمتكي أكمبوزي وبابا ماما كم بيميني كتاري كاريك أكمبوزي يا رسول الله كمتو بابانغو ماماغ فداك أبي وأمي يا رسول الله لمنين أمبوي وعرابو ليتمين katika kumuheshimu na kumuadhimisha yule anayesemeshwa niko tayari mimi katika fidia katika fida ili kukukomboa wewe niko tayari mimi kuwakosa babangu na mamangu kwa hiyo fadahu bil abi wal ummi yakulu ya rasulullah malak umar anamwambia ya rasulullah una nini ya rasulullah wewe qal sikiliza mtume sala salama akamwambia inni sa'atu rabbi azza wa jal mimi hakika mimi nilimuomba Mola wangu Azza wa Jall fil istighfar li ummi katika kumuombea msamaha kumuombea maghfira mama yangu falam ya'thalli Allah hakunipa ruhusa mimi hakunipa idhini mimi fadama'at 'aynay rahmatan laha min an-nar anasema mtume sallallahu alayhi wasallam fadama'at 'aynay yakatokwa na machozi macho yangu mawili rahmatan laha kwa ajili ya kumhurumia yeye rahmatan laha maf'ul li ajli kwa ajili ya kumhurumia yeye minan nar kwa sababu ya moto namhurumia atakwenda motoni kwa mimi nimelia sasa mbaraka aweza sema istilali nyingine ya chekesha kwa upande utakuta tunaambiwa dalili ya kulia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi la mamake ni kuonesha kuwa mamake yuenda motoni na yuadhibiwa akalia limemchoma ndio mtume limemchoma hilo limemuumiza anasikitika mamake kuadhibiwa ndio akalia asema kwa hakika dalili hii yachekesha wamcheka nani wamcheka mtume sallallahu alaihi wasallam au wamcheka nani yachekesha yachekesha vipi sasa nani anayekuchekesha katika hili? Mtume sala salama alia, unasema anachekesha, anachekesha nini sasa? Utuambie hadithi haikuthibiti, alafu tuthibitishe hilo. Tutaki kwamba leteni dalili hiyo kuthibiti hadithi hii. Sema hadithi hii dhaifu. Sema hivyo. Lakini anachekesha Mtume sala salama alia akimhurumia mama yake, unasema anachekesha, anachekesha vipi? Ama masuala kwamba Mtume sala salama alimlilia mwanawe Ibrahim, ni masuala mengine. Yale ni masala mingine. Na hata wakati mwingine alipoonekana Mtume sala salama akilia akamwambia hatta anta ya Rasulullah, hata wewe pia ya Rasulullah pia walia. Akasema hii ni rahma. Kama mzazi jambo linakuuma katika nafsi yako. Na si kwamba kile unayemlilia basi atakwenda motoni, lakini hili amesarihi Mtume sala salama sallam. Kwa hata kuja kuyataja insha Allah katika kubatilisha shubuhati zao na dhalalati zao wanazozileta na kuyachezea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mapito haya ya kusema kwamba hadithi hii au istilali hii yachekesha wala hana sanadi mustanadi yote kwa wanawachuoni, ni yake yeye mwenyewe tu kwa utashi wake. Kwa hiyo leo biidhnillahi alkarim tutaishia hapa. na katika darasa itakayofuatia kesho insha Allah tutakuja kuelezea kauli za baadhi ya wanawachuoni na kuzifafanua kuhusu masala haya. Kadhalika tutaangalia njia ya pili au msimamo wa pili wa wale wenye kusema upande wa pili, maanake hawa ambao wakusema kitu tutawaacha, lakini wale wanaosema kwamba wamesalimika tutaangalia zile masaliki zao na kuitupia jicho moja baada ya nyingine katika masaliki hizo. Tuomba Allah tabaraka wa taala atupe taufiki katika kuyazungumzia masala haya na mengineyo, na atuzidishie ilmu na atupe thabati katika haki. نسأل الله العافية والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.